Ale przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 8 lipca, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Zdaniem prezesa PiS referendum w sprawie migracji zdecyduje o losie Polski i Polaków. W Paroślu na Ukrainie odprawiono nabożeństwo ekumeniczne w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Waszyngton przekaże Ukrainie amunicję kasetową, Londyn mówi nie. Planowane referendum w sprawie migrantów będzie decyzją dotyczącą rozwoju naszego kraju, mówił w TVP Info prezes PiS wicepremier Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił jesienią, będzie się ważył los nas wszystkich. To jest referendum odnoszące się do losów Polski i Polaków. Czy będziemy żyli w bezpiecznym, spokojnym kraju? Kraju, który pokazał, że potrafi się bardzo szybko rozwijać i doganiać tych bogatych, bo już naprawdę jesteśmy niedaleko. I to jest cel, który jest do zrealizowania w ramach jednego pokolenia. I mówię to o tym celu najdalej idącym. Wczoraj Sejm zdecydował, że referendum w sprawie relokacji migrantów może się odbyć razem z jesiennymi wyborami. Ich data nie została jeszcze ogłoszona. O koniecznym w relacjach polsko-ukraińskich przebaczeniu i pojednaniu mówił arcybiskup Stanisław Gondecki w Paroślu na Ukrainie. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski odprawił mszę świętą w 80. rocznicę masakry polskich mieszkańców tej miejscowości na Wołyniu przez UPA. Zwracam się z gorącym apelem do obu prezydentów oraz do władz parlamentarnych obu narodów o zgodę na godne pochówki wszystkich ofiar ludobójstwa poprzedzone ekshumacjami ciał pomordowanych, aby ich rodziny mogły wreszcie zapalić znicz i pomodlić się nad tymi wielce pouczającymi dla naszej przyszłości grobami. 11 lipca będzie obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. W Bochni prezydent Andrzej Duda zachęcał do wykonywania badań profilaktycznych. Prezydent odwiedził mobilną strefę projektu Zdrowe Życie. Realizujmy badania profilaktyczne. Nie jest to wielki problem, ale warto te badania zrobić i każdy, kto je zrobi, okaże się, że nic mu nie jest, odetchnie z ulgą i powie, uff, dobrze, że byłem, że sprawdziłem, że mogę na pewno spać spokojnie, że będę ze swoją rodziną na pewno dłużej dzięki temu. A każdy, u kogo wykryje się chorobę, zwłaszcza w jej bardzo wczesnym stadium i uda się tą chorobę wyleczyć, a w bardzo wczesnym stadium absolutną większość udaje się wyleczyć. Potem dziękuję Bogu za to, że zdecydował się wziąć udział w badaniach, bo właśnie dzięki temu może być i dłużej cieszyć się życiem i dłużej być ze swoimi bliskimi. W ramach projektu Zdrowe Życie w tym roku strefy pojawią się w 25 miastach w całej Polsce. W mobilnych miasteczkach można skorzystać m.in. z badań EKG, USG płuc, spirometrii, a także z konsultacji lekarza internisty, dermatologa, fizjoterapeuty, pulmonologa czy dietetyka. Premier Wielkiej Brytanii oświadczył, że jego kraj będzie nadal wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją, ale zniechęca do używania amunicji kasetowej, której przekazanie obiecał Waszyngton. Prezydent Joe Biden powiedział, że decyzja o przekazaniu Ukrainie takiej broni była trudna, ale ocenił, że Kijów potrzebuje tej amunicji, by uniemożliwić Rosji zatrzymanie kontrofensywy. Policjanci apelują, by w czasie trwających w Polsce upałów nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętym samochodzie. Przy tak wysokich temperaturach samochód błyskawicznie nagrzewa się niczym piekarnik, stając się śmiertelną pułapką. Jeśli widzimy zamknięte w aucie dziecko lub zwierzaka, od razu reagujmy bez zastanawiania się, mówi komisarz Tomasz Bratek z Policji w Katowicach. Powiadomienie policji, powiadomienie straży pożarnej to może pomóc, ale w ekstremalnych warunkach, wtedy kiedy tego czasu może zabraknąć, nie bójmy się. No chyba najprostszym przykładem tego jest wybicie bezpieczne, jeżeli coś takiego może zaistnieć, ale na pewno jesteśmy to w stanie zrobić. Wezwać sobie pomoc kilku osób i uwolnić tą osobę czy to zwierzę, które znajduje się wewnątrz pojazdu rozgrzanego. Za nieudzielenie pomocy w stanie zagrożenia zdrowia lub życia grozi kara do 3 lat więzienia. Na Jasną Górę dotarła ogólnopolska pielgrzymka rowerowa. Rowerzyści z całej Polski jechali pod hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy. Każdy z uczestników podkreślał, że przyjazd do Częstochowy na jednośladach to połączenie pasji z miłością do Matki Bożej. Mamy w nazwie pielgrzymka i to jest podstawa absolutna. To właśnie to jest to nasze zadanie, połączyć pasję do roweru i miłość do Boga. jest czas na koronkę, na śpiewy, tylko wszystko na postojach się dzieje, dlatego musimy stawać, nie możemy jechać szybko. Po prostu ważne jest, żeby latem przyjechać na rowerku tutaj do Maryi, pokłonić się u jej stóp. My w swojej grupie mamy dwóch księży już od paru ładnych lat, zawsze z nami jeździ ksiądz. Zatrzymujemy się nawet przy przydrożnych kapliczkach, przy krzyżach. No jest radość taka niesamowita, że potrafimy połączyć tą miłość, tą pasję do roweru z miłością do Maryi. To jest niesamowity czas, który możemy spędzić w gronie najbliższych, też również z parafianami. Przede wszystkim to się umacnia wiarę, w której nas wychowali rodzice. W tym roku na Jasną Górę przyjechało ponad 1000 rowerzystów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas na sport i Robert Grzędowski. Trwa polskie tenisowe starcie w wielkoszlemowym Wimbledonie. Magda Linette kontra Katarzyna Piter w pierwszej rundzie turnieju deblistek. Linette gra w parze z Amerykanką Bernardą Perą. Partnerką Piter jest Niemka Tatiana Maria. Na korcie numer 16 w pierwszym secie lepsze Linette i Pera. W drugiej partii 1-1. Polscy siatkarze wygrali swój przedostatni mecz w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Pokonali dziś Kanadyjczyków 3-0 w setach do 21, 23 i 25. Słuchamy libero polskiej kadry Jakuba Popiwczaka. Nie było łatwo. Wyszli teoretycznie drugą szóstką z zawodnikami, którzy nie mieli okazji się aż tak często pokazywać w tym sezonie kadrowym, a grali momentami świetnie i będąc po drugiej stronie siatki ciężko się było dobić do parkietu, ciężko było momentami przyjmować niektóre zagrywki, bo chłopacy byli strasznie nakręceni, ale cieszy to, że drużynowo wytrwaliśmy. Jutro w ostatnim meczu rundy zasadniczej biało-czerwoni zmierzą się z Japończykami. Japonia jest liderem rozgrywek, ale dziś przegrała po raz pierwszy w tym sezonie Ligi Narodów. Przegrała z Włochami 1-3. Włosi w tabeli na drugim miejscu, Polska na trzecim. A żeglarska załoga Trójki na prowadzeniu w regatach Mazda Odyssey Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Relacjonuje skiper Dariusz Urbanowicz. Melduję się w dobrych humorach. Mówię w imieniu całej załogi, ponieważ prowadzimy po pierwszym dniu. Podtrzymujemy dobrą passę, bo Radiowa Trójka, nasza żeglarska załoga, wygrała pierwszą rundę. No i w drugiej rundzie również jest dobrze. Po pierwszym dniu prowadzimy. Co prawda pierwszy wyścig niezbyt udany, trochę zaspaliśmy na starcie, ale potem 3 razy pierwsze miejsce, raz drugie. No i jest dobrze. Pływamy z Mattim Szwedą, naszym stałym załogantem. Czasem nawet Sternikiem i Przemkiem Machnowskim, który jest takim żeglarzem z pogranicza klas olimpijskich i właśnie rekreacji, medalista Mistrzostw Świata i Europy w olimpijskiej klasie laser, więc mamy mocny skład tym razem. No i jest dobrze. Jutro drugi dzień regat. Zapraszam. A ja zapraszam już na kolejny sport w Trójce po serwisie informacyjnym o 19:00. A dziś w całym kraju pogodnie, nigdzie nie powinno padać. Od 19 do 24 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, na przeważającym obszarze około 30 stopni. Upalnie w województwach lubelskim, wielkopolskim, dolnośląskim, tam nawet 32 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch z elektrosztoczką. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku. Bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank.

program Trzeci Polskiego Radia. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten racz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Jak tu jest pięknie. Jest w diamencie, ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego Katarzyna Glinka wśród gwiazd tegorocznego festiwalu w Międzyzdrojach. Jej dłoń od dziś w Alei Gwiazd. Udało nam się porozmawiać przed ceremonią także o planach zawodowych. Przyszły sezon, mówimy od października, no to po pierwsze premiera spektaklu, czyli premiera już taka oficjalna w Teatrze Kapitol. Ja mam w październiku premierę swojej książki, którą napisałam z Marzeną Mawrycz, książkę Nieidealna, czyli W sam raz, którą napisałyśmy wspólnie dla siebie, ale i też dla wszystkich kobiet, które chcemy wspierać, kobiet, które uważamy, że powinny trzymać się razem, które powinny się wspierać i być dla siebie wsparciem, żebyśmy sobie troszeczkę odpuściły, uznały się takimi, jakimi jesteśmy właśnie, z tymi naszymi niedoskonałościami, żebyśmy się przestały oceniać, krytykować i być dla siebie bardziej przychylne. Więc bardzo na nią czekam. To duże moje dzieło i dziecko, że tak powiem, które wypuszczam w świat, więc też dużo przygotowań w sprawie premiery. Będzie czas w ogóle na wakacje teraz? Czy to jest może początek wakacji Międzyzdroje? Czy tylko takie podładowanie trochę akumulatorów właśnie przez spotkania z widzami, z fanami i dalej w pracę? Czy może jednak... To już jest takie preludium. Nie, to teraz zaczynam wakacje, bo ja miałam bardzo ostrą końcówkę tego sezonu, naprawdę bardzo dużo pracy. Poprawiamy jeszcze ostatnie, tam kolejne już etapy poprawiania właśnie książki, próby, bo kończyliśmy przedstawienie, plus koniec sezonu w serialu też był bardzo dla mnie pracowity, więc teraz zasłużone wakacje. A przynajmniej nie ma zdjęć w wakacje do serialu. Teraz będziemy mieli też przerwę, z której chętnie skorzystam, plus jeszcze właściwie to już ostatnie szlify mojego scenariusza, który napisałam, który wierzę, że w przyszłym roku zobaczy też światło i dzień dobry, i że ja będę mogła pokazać to kolejne swoje dziecko na scenie, więc dużo takich rzeczy nowych dla mnie zawodowo, ale na które bardzo czekam. Gościem Trójki jest aktorka Katarzyna Glinka, a my gościmy dzisiaj na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. My only friend. Polskiego Radia. Aktorka teatralna i telewizyjna, ale także od niedawna autorka książek. Artysta pracuje, dojrzewa. Praca w branży rozrywkowej nie jest łatwa, ale cały ten proces powoduje, że dociera się do głębszych pokładów osobowości i realizuje się swoje marzenia. Naszym gościem jest Katarzyna Aglinka, która opowiada o nowych projektach. Chyba dzieje się automatycznie po prostu. Jakby jedna rzecz czuję, że się już wypełniam w niej na tyle, że chcę iść dalej i chcę ewentualnie tworzyć takie rzeczy, które no właśnie dają mi to poczucie, że poczucie sprawczości też, poczucie tego, że jeśli mam coś do powiedzenia, to chcę to powiedzieć i chcę to zrobić po swojemu. Scenariusz też będzie w tej tematyce taki jak książka, czy może ma pani jakąś drugą stronę, trzecią stronę i to będzie, nie wiem, kryminał. Nie, nie mam trzeciej strony jeszcze. Książka będzie podobnej tematy, znaczy temat właściwie napisał życie i to jest oparte na prawdziwej historii, natomiast dalej dotyczy przemiany, dotyczy trzech pokolenia kobiet, tego, co sobie w schematach przekazujemy, co można z tym zrobić, czy można coś z tym zrobić. Natomiast rzecz napisana w takim raczej lekkim stylu, powiedziałabym takim Woody Allenowskim, o poważnych rzeczach z przymrużeniem oka. Dzisiaj jeszcze jako aktorka Katarzyna Glinka wraz z nami, ale jak się spotkamy za rok, mam nadzieję, to już będę mógł powiedzieć też autorka oficjalnie, nie przedpremierowo. Tak. Autorka. No i też mam nadzieję, że już też będę mógł powiedzieć, że debiut jako autora tekstu na scenę teatralną też już będzie za panią. Proszę trzymać za to kciuki, żeby to się udało. Trzymamy kciuki, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. leżały w neuronach nam warianty snu. A galaktyki się śmieją w milczeniu. Do widzenia go. Już wspomniałem o tym, że gwiazdy w Międzyzdrojach są skromne. Nasz kolejny gość także należy do tego klubu, ale po kolei. Ukończył szkołę teatralną w Krakowie, debiutował w teatrze w 1970 roku. Znany z takich produkcji jak Poranek Kojota czy Czas Honoru, Tadeusz Huk także dzisiaj w Alei Gwiazd zostawił swój odcisk dłoni. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ważna chwila przed panem dzisiaj. Troszeczkę też pan na tę chwilę może czekał tutaj, żeby odsłonić swoją dłoń. Proszę pana, przyznam się panu, że na żadne wyróżnienia ani nagrody nigdy nie czekałem, także to było dla mnie zaskoczenie. Tym bardziej to się tak ciekawie złożyło, że ja nigdy w życiu nie byłem w Międzyzdrojach. Parę razy mnie tutaj już zapraszano, potem Olaf też mnie zaprosił, ale wybuchła pandemia i się tutaj nie odbywały te spotkania. No i jak nie teraz, to kiedy? Także jestem pierwszy raz w Międzyzdrojach i od razu ściskam rękę, więc jest to jakieś wyróżnienie dla mnie i jakiś ciekawy zbieg losu. Ale tak się jakoś układało życie, że nie mógł pan tutaj przyjechać? Czy raczej tutaj też pana nie ciągnęło? Raczej to była taka sytuacja, że terminy miałem wcześniej za późno, wszystko to w ostatniej chwili się działo, także to chyba nie było to tutaj z mojej strony żadnej niechęci do tego, chociaż przyznam się panu, że nie lubię przebywać w takich dużych zbiorowiskach i jak się ludzie tak przeglądają, słuchają, co masz do powiedzenia. Nie, wolę, jestem z Krakowa, wolę mniejsze środowiska i mniejsze spotkania. Ale jest to inspirujące spotkanie na pewno i wielkie wyróżnienie. Za to bardzo dziękuję losowi. Dość przewrotnie to brzmi. Poproszę też troszeczkę wytłumaczenie w takim razie i słuchaczom, jakim cudem krakowskie środowisko miasta liczącego 700 tysięcy mieszkańców jest mniejszym środowiskiem. Proszę pana, ponieważ ja od dawna mieszkam w takiej dzielnicy Krakowa, która jest 8 kilometrów od rynku, nazywają się Bronowice Małe, za domkiem Tetmajera. Rzadko mam okazję, już jak przeszedłem na emeryturę w teatrze, dojeżdżać do Krakowa. Więcej czasu spędzam właśnie tam w Bronowicach i nie dojeżdżam do tak zwanego wielkiego miasta, bo już tyle lat tam w nim spędziłem, że teraz chcę mieć do niego chociaż do niego wrócę. Chcę mieć do tego dystans. Wrócę, bo coś tam się panu jakiś pomysł rodzi w głowie, czy może jest tak, że to wesele promieniuje w Bronowicach? Nie, no wesele, oczywiście grałem gospodarza w reżyserii Wajdy w teatrze. Też mnie to jak nagrodzili, ale nie dlatego. A do Krakowa chciałem powiedzieć, że wrócę, ponieważ chyba będę musiał zrezygnować z domku, kupić sobie jakieś z małżonką mieszkanie na pierwszym piętrze albo z windą, żeby było w pobliżu, była blisko apteka, blisko do tramwaju i do taksówek. No bo lata lecą i to trzeba też wziąć to pod uwagę, a nie być zaskoczonym, że nagle coś się może ze zdrowiem stać. Pragmatyczny. Jeden z czołowych aktorów kina moralnego niepokoju. Naszym gościem jest Tadeusz Huk. Minut pozostało do godziny 18. Jesteśmy, proszę Państwa, w Międzyzdrojach. Piękna pogoda. Mnóstwo osób właśnie tutaj zgromadziło się przed sceną, ponieważ za nami ceremonia odsłonięcia odciśniętych dłoni w Alei Gwiazd. Nasi słuchacze są w naszym namiocie także. Tomasz z synem Maciejem. Dzień dobry, Tomaszu. Dzień dobry Państwu. Tomaszu, ty już tutaj odrobinę czasu spędziłeś w Międzyzdrojach. Nawet nie odrobinę. pogoda służy, wypoczynek bardzo dobry, polecam, klimat morski, dobry dla zdrowia. Słuchasz na co dzień Trójki, także rozumiem, że syna przysposabiasz do tego. Ja słucham świadomie od końca lat 70. Za sprawą starszej siostry. Z Radia Luksemburg żeśmy się przerzucili na Trójkę i jestem wiernym słuchaczem do dnia dzisiejszego. Ulubione audycje? Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów programu trzeciego. Poranne wydanie, zapraszamy do Trójki. Radio cały czas w domu jest włączone. Radio cały czas gra, czyli to pora na Trójkę. Pora na Trójkę. A w sobotę pan słucha poranka? Staram się, jeżeli nie mam nic do zrobienia poza domem. No tak, pytam o nasze spotkania z Rafem Uzarem także. Maćku, zadowolony jesteś z pobytu w Międzyzdrojach? Tak. Bardzo, tak. No jedno, wystarczy, że Maciej zaistniał tą swoją jakże dosadną odpowiedzią na pytanie dotyczące tego, jak się tutaj wypoczywa. Zapraszamy Państwa także do naszej fotobudki. Tutaj pamiątkowe zdjęcie można sobie rzeczywiście zrobić, ale także kogoś pozdrowić i teraz jest na to czas. Pozdrawiamy mamę, Olę oraz Hanię. Poczuła Trójkę. Pozdrawiamy mamę, Olę oraz Hanię. No tak, drugi raz. Pozdrawiamy serdecznie, proszę Państwa, i zapraszamy tutaj. Jesteśmy właśnie w pobliżu Alei Gwiazd. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We shared each other nearer than father, scent of lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, fostering in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can drive, we live the adventure. Love.